nanga ndunda bwaka mai noki ekufa lobi mbalobi okabi mai ya miso nanga na bato a matanga pe ya prison nzala oyo kaki otindaki nga na sombela yo mapapu ya soso nzoke ezalaki mbo kumbo kiniboma wiski nabombelaki yo ntala empoli na molangi yo Jean-Claude Kimburi Poni okoti yanga ine preuve lokola nzambe Atako na bungi nzela lakisa ngaye Moto ekobo yaka ekoti te Nkana oma Zuwanga na maboko na yomu akado Melisanga talibele lokola bebe Bonyo koti kanga boye, okoti nanga ina molili Jakiti ya moto, totu mbango masango pembeni hiamboka Bama mababina kadanse ya bana ya mayombe Kole kola Lelo nazali na retari ebisanga na ya kolobi Atako nazali ya nkolembe, nga ina go telefone yo Letis Madilu Oko kutanga na filigonga na kozela yo Na mono konsolo ya nkanda na maboko mpimbo ya kobo mamoto Nono, sozino, l'empresario Mabe ya Jean-Marie Molato elengi sena Jacques Bisoba santu bango bapakano Soufle ya nzambe eske bo futaka Oma Barnabe mavungu boyaka tobeta nzango Kimobanga ebele miatake boya sukae Leon Panzu prof kisita gistave mosisi Guido Lare Wiliko Bodar Douz malen espi adieu Manki singa mwana na yo bakomi singa double zero Nosi mwamba huta okende bakomako Colomba et maman Polidonce Capella, le grand fou Bolingo nanga di champagne Balobioza libele sima Usa pembe nyenga na yo kata mwa solo Boni lelo e komi nango ya lokalo Chantal Baseke Linzanza libongango na langi Sapato e bongana sirage Mokabe bongaka na loketo ya Danilunga Jacques Moussa Sapato na kei konsomba nimero na ngaite Elamba na kei konsomba la lula kelateli ya marita beleke Nanga esimbite oho mawa Foste kumwimba bampa sinyo sosenga ye Ngaiko kingo ya ntaba emo ya kasingate Majiri ya tuti Mafeti na nzungu senga ye Ambre tuti Ngaya wana seya maina kozina C'est vrai Nadia mbeli na moto ya nyo kampo na bika Olingi velo Carlos e kola ko pedale Dele sel na tianga banzo kuna lo pango Po bambo aba zambo Ngaya wana se ama ina kozina Nadia mbeli na moto ya nyo kampo na bika Olingi velo ni boma e kola ko pedale Na tianga banzo kuna lo pango Po bambo aba zambo Restaurant au feu doux, Bana Far West, chez Samabi. King Service, Joseph Plesser, Jeff Boutou, Brigitte. Ah, Chico Mawato. Yebisa Mama Jili Boato. Na Klanka. Nazakoya Janvier Kama Nzalak Mazon Sika Binanze Mona Janticoti Richard Ndinga Mosaloko Wapie Dia Odimba Chéri Mwaka Mosala kwa pie serka sanda Serkaso Nati yanga manzo kuna lopango po bambwa basamwa Mamba toko Esko koma kie Mosala kwa pie tusa tusa MK Nati yanga manzo kuna lopango po bambwa basamwa Christine Yanga, terrasse la piroto. Nati Yanga, panzoku, nalopango, mpoba, mwaba, samwa. John, John. Mosaloko wapie. Bebito. Nati Yanga, panzoku, nalopango, mpoba, mwaba, samwa.